Ah, ma adesso... ακούτε, ma ακούτε. Ah, ma ακούτε, ma ακούτε. Α, μας ακούτε, μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Ναι, μας ακούει τελικά. Δεν μας έφτανε η καραντίνα. Όλα αυτά τα βάσανα, απαγορεύσεις κυκλοφορίας, νοσούντες, όλο αυτό το βαρύ πέπλο που υπάρχει πάνω από τον πλανήτη και πάνω από την Ελλάδα. Ήρθε και η παρέτηση της Όλγας Στρέμη από την ΕΡΤ να δώσει τη χαριστική βολή στην κατάθλιψή μας, στη μιζέρια μας, στη στεναχώρια μας. Χάσαμε την Όλγα Στρέμη, δεν ξέρουμε τους λόγους, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έκανε μια ένδοξη καριέρα συνολικά και στο Μέγκα το παλιό και στην ΕΡΤ τώρα το λίγο καιρό που είχε αυτή την εκπομπή. Είχαμε δει ωραίες στιγμές, μας είχε χαρίσει ωραίες στιγμές, ήταν βάλσαμο στην καρδιά και στην ψυχή όλων. Χάσαμε την Όλγα Στρέμη. Να μείνουμε σε αυτό. Θα θυμηθούμε, ξεκινάμε έτσι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη της Κασιανής, να θυμηθούμε τρεις, νομίζω, καλές στιγμές της Όλγας. Τώρα για να αλλάξουμε θέμα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έβγαλε τις γάζες από το πρόσωπό του και οι πρώτες φωτογραφίες κάνουν το γύρο του κόσμου. Μπερλουσκόνη. Μπερλουσκόνη. Την παράσταση την έκλεψε ο τραγουδιστής, ο γνωστός τραγουδιστής των YouTube. Τον YouTube, ο Μπόνο, που είναι και φίλος του Ιρλανδού Πρωθυπουργού. Και κοντά σε όλα αυτά έχουμε και μεταφορά αυτού του κλίματος και πιο ανατολικά. Έχουμε την μεταφορά του κλίσματος στο Ντάνσκ. Οι άνθρωποι είναι αυτό που μετράνε. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα καθεστώς απίστευτης ανασφάλειας. Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αχ, όταν ακούς τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς δεν βλέπατε τους ανθρώπους, τα νούμερα δεν βλέπατε. Όχι, δεν έχετε δίκιο, κυρία Τρέμη. Εμάς τα νούμερα θα μας βγάζαν από αυτό το πράγμα. Τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, αυτή είναι η διαφορά. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν αυτή. Όχι τα Σαρδάμ, αυτό που με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όχι μια τυχαία, την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, να τη λέει καημένη. Η Όλγα Στρέμη σε μια βραδινή εκπομπή εκεί. Έλα τώρα, έλα καημένη. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε τηλεόραση, γιατί κάντε το εικόνα, έχει σημασία πια, λέει πια καημένη. Και όλο αυτό προσφέρει στην ενημέρωση σίγουρα και στις αντιλήψεις που διαμορφώνουμε με βάση την ενημέρωση που μας δίνουν τα μέσα ενημέρωσης για τον κόσμο και για τα θέματα που μας απασχολούν. Δεν ξέρω αν είχε διαμορφώσει τέτοια αντίληψη για τα θέματα που μας απασχολούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο. Πάντως η κρίση, η κρίση του κορονοϊού και η καραντίνα τον έχει βοηθήσει να διαμορφώσει αντίληψη για πράγματα που όλοι τα θεωρούμε δεδομένα, επειδή κυκλοφορούμε και είμαστε μες στη ζωή. Ο ίδιος λοιπόν αόρατους ανθρώπους τους χαρακτηρίζει, δεν τους είχε δει, δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς κάνουνε, από εδώ και πέρα όμως έχει καταλάβει τι ακριβώς προσφέρουνε. Οι υπάλληλοι των κατασκευάτων τροφίμων, τα παιδιά που μεταφέρουν έτοιμο φαγητό, αλλά και εργαζόμενοι που κρατούν νύχτα μέρα τις πόλεις μας καθαρές. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μας. Είναι σίγουρο πως όταν περάσει η κρίση θα βλέπουμε αλλιώς τους ανθρώπους που γεμίζουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνος του. Και θα λέμε καλημέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδειάζουν τους κάδους της γειτονιάς μας. Δεν θα είναι πια αόρατη, όπως ήταν ίσως για κάποιους. Ναι, στους κάποιους είναι και ο ίδιος προφανώς. Το λέμε πολύ μεγάλη χαρά και υπάρχει μια κατηγορία συνανθρώπων μας που έχει ανακαλύψει ξαφνικά το λειτουργήμα που επιτελεί ο άνθρωπος που μαζεύει τα σκουπίδια, το λειτουργήμα που επιτελεί ο εργάτης, η εργάτρια, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ και αισθάνονται την ανάγκη να το αναφέρουν και να το ξανά αναφέρουν, γιατί τώρα κατάλαβαν τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τους θεωρούν β' κατηγορίας ανθρώπους, β' κατηγορίας εργαζόμενους. Ήταν οι πρώτοι από τους οποίους έκοψαν μισθούς, συντάξεις, από αυτή την κατηγορία που τώρα τους θυμήθηκαν και δεν είναι αόρατοι, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα κατάλαβαν ποιος ακριβώς κινεί την κοινωνία και ποιος είναι η κοινωνία, ποιος παράγει πραγματικά στην κοινωνία και ποιος είναι ο κυφήνας της κοινωνίας. Τώρα το κατάλαβαν στα λόγια, γιατί είμαι σίγουρος μόλις τελειώσουν όλα αυτά, θα επανέλθουμε στα γνωστά και όταν θα βγουν οι ήρωες εργάτες καθαριότητες να διεκδικήσουν κάτι, θα φωνάζουν όλοι αυτοί και τα τσιράκια τους ότι αφήσανε βρώμικες στις πόλεις, ότι λέγανε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ότι δεν χρειάζεται να πάρουν παραπάνω επιδόματα, βαρέα ή οτιδήποτε άλλο. Τα έχουμε ζήσει, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα το παίζουν φιλεύσπλαχνοι και ότι έχουν κατανοήσει ποιος ακριβώς κινεί την κοινωνία. Απ' την άλλη πλευρά είδαμε όλοι το βίντεο, ο Μποτσέλη, ο Αντρέα Μποτσέλη στο ναό στο Μιλάνο, κλειστός ο ναός, είχαν και Πάσχα προχτές, έψαλε τραγούδισε, έψαλε ύμνους. Αυτό συγκίνησε πάρα πολύ τους πάντες, εδώ γύρω τριγύρω, στην Ελλάδα. Βλέπουν όλοι και συγκινούνται μόνο που το βλέπουν, χωρίς να ακούν το τραγούδι και μόνο ότι βλέπουν την εικόνα νιώθουν πάρα πολύ συγκινημένοι. Είναι αυτή η συγκίνηση που ξεκινάει πολύ γρήγορα και τελειώνει πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά δεν είναι καν συγκίνηση. Κοπιάρουν και εκεί, κοπιάρουν συνέστημα, είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ, ποιος είναι ο αντίστοιχος, ο Έλληνας Μποτσέλη. Προφανώς και βεβαίως ο Πέτρος Γαϊτάνος. Εσύ με βάση αυτές τις νέες συνθήκες, με ποιο τρόπο θα δραστηριοποιηθείς καλλιτεχνικά για να ακούμε και Πέτρο Γαϊτάνο? Είχα στο μυαλό μου κάτι όπως αυτό το υπέροχο που έκανε ο Μποτσέλη. Όμως αυτό επειδή είχαν πολύ τραγικές καταστάσεις στην Ιταλία, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα και γρήγορα το είχαν οργανώσει. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε αυτές τις πολύ ακραίες συνθήκες και έτσι πιο νωρίς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το οργανώσουμε. Είχα στο μυαλό μου κάτι, φαίνεται πως δεν μας προκύπτει. Είχα στο μυαλό μου κάτι, φαίνεται πως δεν μας προκύπτει. Να πάθουμε μια συμφορά πολύ μεγάλη ώστε να απολαύσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο να κάνει τον Μποτσέλη. Με αυτό το ύφος το γνωστό, καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ωραία φέτος που ενώ μας λείπει ο Πέτρος Γαϊτάνος με τους ψαλμούς, τα εγκόμια και όλα αυτά που βλέπαμε κάθε χρόνο, τον έχουμε μέρα παραμέρα, σχεδόν κάθε μέρα, σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο μέσο ενημέρωση να καταθέτει τις απόψεις του και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Το λέει και λυπάται ότι δεν είχε τη χαρά ο ίδιος να τραγουδήσει σε ένα πολύ βαρύ πένθος που θα έβρισκε τη χώρα. Οπότε δεν είχαμε τη χαρά, όπως είπα, δεν είπε τη χαρά, δεν είχαμε την ευκαιρία να το οργανώσουμε όλο αυτό. Περιμένουμε κάποια συμφορά, θα χτυπήσει μεγαλύτερη τη χώρα, έτσι όπως πάει η χώρα. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε στα σκαλιά της Εκκλησίας να ψάλει, τραγουδάει ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Στον ιερό ναό, στο Κουκάκι, όπου πήγε ο ιερέας προχθές και κοινωνούσε από την πίσω πόρτα, όπως είδαμε όλοι, ήταν ένα περιστατικό. Έχει πάρει έκταση, τον κυνηγούσε η αστυνομία, δεν τον έβρισκε. Τον κυνηγούσε. Έψαχνε μάλλον, είχε πει ότι τον κυνηγάει, γιατί έχουμε παράβαση νόμου. Βγήκε σήμερα το πρωί, ο πατέρας Γιώργιος είναι, ο εφημέριος εκεί του ναού, τον Γιώργο Παπαδάκη, από εκεί τον ακούσαμε εμείς, και μίλησε τηλεφωνικά για το συγκεκριμένο θέμα. Μία διάθεση, μία έντονη αντιπαράθεση μαζί σας. Ότι ένας ιερέας λογοδοτεί πρώτα στο Θεό και μετά στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν την παραγράφει. Αλλά όταν τίθεται θέμα συνειδήσεως, ακόμη και ο νόμος μιλάει για σύγκρουση καθηκόντων. Λίγα νομικά έχω κάνει στο Πανεπιστήμιο πριν γιωρωθώ και μπορώ να διακρίνω τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Οπότε έχουμε μία αίσθηση του νόμιμου αλλά κάρτ, όπως έχετε καταλάβει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό, ο καθένας μπορεί να διακρίνει τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Το λέει και ο ιερέας, θεώρησε ότι το συγκεκριμένο δεν είναι νόμιμο, ενώ το έχουν θεωρήσει νόμιμο οι 80 Μητροπολίτες, όλοι οι ιερείς της χώρας, περίπου 10.000, ένας ιερέας δεν το θεωρεί αυτό νόμιμο και λογοδοτεί στο νόμο δεύτερον, πρώτον λογοδοτεί στο Θεό, όπως ακριβώς είπε, μέσα στα πολλά παλαβά που ακούγονται αυτές τις μέρες. Κάποιοι είναι πιο χριστιανοί από τους άλλους και πρέπει να το αποδεικνύουν αυτό. Γιατί όταν έρθει η ώρα και ο Άγιος Πέτρος δει ποιος ιερέας λειτουργήσε, ποιος δεν λειτουργήσε, οι πολλοί θα πάνε στην από εκεί πλευρά που είχαν υπακούσει στο νόμο για την υγεία όλων μας, όπως υπακούμε όλοι στο σχετικό νόμο και τις διατάξεις. Κάνα δυο δεν είχαν, γιατί είναι και ο Μητροπολίτης Κέρκυρας που επίσης δεν υπάκουσε. Είναι πιο χριστιανός από τους υπόλοιπους Μητροπολίτες που έχουν Είπα ακούς, είπαμε Κέρκυρα και μας ήρθε στο νου ο κύριος Πέτσας. Τον Γολγοθά του κορονοϊού που ανεβαίνει και η χώρα μας, θα τον ακολουθήσει η Ανάσταση. Ανάσταση που ευχή όλων μας είναι να μας βρει στο κουκάκι και την Κέρκυρα. Ανάσταση που ευχή όλων μας είναι να μας βρει στο κουκάκι και την Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο κέρδος μας, ωστόσο, από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση έχει όνομα και λέγεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη προς το κράτος, προς την κυβέρνηση. Εμείς εδώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Ένα μικρό αστερίσκο θέλουμε, επειδή είναι από το χτεσινό διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που το μεταφράζει όλο αυτό που συμβαίνει ως εμπιστοσύνη στο κράτος και την κυβέρνηση. Εμείς εδώ τηρούμε τις εντολές, διατάξεις, νόμους των ειδικών, που η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τις στείλει στη Βουλή, να τις υπογράψει. Και να τους υπογράψει, όμως εμπιστοσύνη δεν έχουμε. Να είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν από όσους έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Διότι έχουμε τα θέματά μας. Για παράδειγμα, λέει, χτες βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λένε ότι τώρα πια οι μονάδες συντατικής θεραπείας είναι παραπάνω, τις έχουν αυξήσει μέσα σε 5-4 εβδομάδες. Να ακούσουμε πώς το είπε όλο αυτό με νούμερα ο κύριος Πέτσας. Όσον αφορά το θέμα του ΕΣΥ. Επειδή άκουσα και την προηγούμενη κουβέντα που είχατε, ότι οι μονάδες συντατικής θεραπείας από 565 πριν από 2,5 μήνες έγιναν 979, σημαίνει ότι έχουμε ή ότι οι προσλήψεις έχουν φτάσει τις 2.789 και έχουν εγκριθεί 4.824. Με ένα μεγάλο μέρος να είναι γιατροί και το υπόλοιπο να είναι νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Τι σημαίνει, ότι έχουμε μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Πάμε λίγο στο παρελθόν, γιατί το μέλλον είναι μια άλλη συζήτηση, δεν μπορούμε να την κάνουμε παρά μόνο αν μιλάμε υποθετικά. Είπε εδώ ότι παρέλαβαν 565 μονάδες συντατικής θεραπείας, τις λιγότερες σε σχέση με τον πληθυσμό αναλογικά. Η Αυστρία που έχει 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό, πιο λίγο από εμάς, έχει 2,5, πάνω από 2.500 μονάδες συντατικής θεραπείας και τώρα απεδείχθησαν και εκεί λίγες για τους γνωστούς λόγους. Εδώ λοιπόν λέει ο κ. Πέτσας από 565 τις πήγανε μέσα σε 5 εβδομάδες 979 και προσέλαβαν και το κοινό, τον κόσμο που χρειάζεται για να λειτουργήσουν, γιατί μια μονάδα θέλει και νομίζω 5 ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτές, υπάρχει μια αναλογία. Γιατί όλα αυτά δεν γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, από το 74 και μετά, από το 81 και μετά, από το 90 και μετά. Ή τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ή πριν τα χρόνια του Σαμαρά, ή τα χρόνια και πριν το μνημόνιο. Γιατί πάντα ήμασταν μείον και μέσα σε 5 εβδομάδες κατάφεραν από 5,65 να πάει 9,79, που και πάλι είναι λίγο, και πάλι είναι λίγο. Γιατί όλα αυτά δεν συνέβαιναν παλιότερα και όταν ήρθε η απειλή, όταν ήρθε ο θάνατος, κανονικός όμως, αρχίσανε να φτιάχνουν όλα αυτά. Μήπως δεν υπήρχε η αντίστοιχη αντίληψη, δεν υπήρχε. Θα μπορούσε να πει κάποιος κακόπιστος. Δεν υπήρχε η φροντίδα προς το λαό, το νιάξιμο προς το λαό, ούτε και του λαού το νιάξιμο για τον εαυτό του, γιατί ψήφιζε ανθρώπους που τον κορόιδευαν και δεν του είχαν μονάδες συντατικής θεραπείας όπως θα έπρεπε να του έχουν. Και όχι μόνο μονάδες, και όλη την υγεία, γιατί από το 70 και 74 και μετά, που η Ελλάδα αναπτύσσεται και είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του δυτικού κόσμου, προχωράει, αλλά σε βασικά θέματα, παιδεία, υγεία και άλλα πολλά, είναι πάρα πολύ πίσω. Επειδή τις έφτιαξαν πολύ εύκολα αυτές οι μονάδες. Προφανώς πρέπει να κρατηθούν και μετά και να τριπλασιαστούν και τέτραπλασιαστούν, όχι μόνο όσο κρατάει η πανδημία, αλλά γενικώς. Το ίδιο ισχύει και με τα ασθενοφόρα, που πάντα είναι λίγα και δεν φτάνουν. Το ίδιο ισχύει και με το προσωπικό, το νοσηλευτικό και τους γιατρούς. Το ίδιο ισχύει και με τα σχολεία και. Επειδή καμαρώνουν ότι έχουν επιτελέσει έργο, ενώ είναι οι ίδιοι που όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι γιατροί φώναζαν για να επιτελεστεί αυτό το έργο, έβρισαν τους γιατρούς. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Ευτυχώς όμως υπάρχει σοβαρότητα, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό του διάγγελμα, και έρχεται και μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Μέχρι σήμερα θυσιάζουμε συνειδητά ένα μέρος της ευημερίας μας για να προστατεύσουμε την υγεία και την κοινωνική συνοχή. Γιατί η ύφεση το 2020 θα είναι μεγάλη. Ακόμα μεγαλύτερη όμως μπορεί να είναι η ανάκαμψη το 2021. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγείο μαζί μου. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Τα έβαλε όλα σε μία πρόταση. Μπράβο σε αυτό που του γράφει τα διαγγέλματα. Καταρχάς τα λέει πολύ ωραίο ο Κυριάκος. Του πάνε αυτά τα διαγγέλματα γιατί παίρνει αυτό το ύφος του σοβαρού, ότι σώζω, ο άλλος Τσόρτσιλ. Δεν ξέρω εγώ ποιον έχει στο μυαλό του. Αλλά και το κείμενο αυτό καθεαυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα σε μία πρόταση εδώ είχε βάλει ότι είναι σοβαρή αυτή η κυβέρνηση και αντιμετώπισαν με σοβαρό τρόπο και ότι θα μοιραστούμε δίκαια τα βάρη της κρίσης όπως το κάνουν ήδη. Αυτό το ήδη είναι πάρα πολύ καλό. Και τρίτο και καλύτερο, ότι έρχεται έκρηξη. Έκρηξη ανάπτυξης όταν όλος ο πλανήτης βυθίζεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα ύφεσης και κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Εμείς εδώ θα έχουμε έκρηξη ανάπτυξης. Θα είναι σαν αυτή την έκρηξη που έφερνε από το 16, από το 16 ο Τσίπρας. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη θετική έκρηξη, θα έλεγα. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα! Κλέαρχοι, είμαστε πλούσιοι! Ο κλέαρχος και ο πλούτος. Κυρένα Βλαχοπούλου, λέει εδώ ένας ακροατής ο Ηλίας. Γκρίνια για όλα. Αυτή είναι η εκπομπή. Παίρνετε ένα μικρόφωνο και νομίζετε ότι εργάζεστε κοροϊδεύοντας και λιδωρώντας. Ομοίως όσους εργάζονται, είναι κεφαλαία γι' αυτό κουμπιάζω λίγο, και όσους δεν εργάζονται, αλλά αφού σας πληρώνουν και σας ακούν, ποιον ηρωνευτήκαμε από τους εργαζόμενους? Νομίζω κανέναν, δεν ξέρω πώς το κατάλαβε ο κύριος Ηλίας εδώ. Από αυτούς που έχουν την ευθύνη να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα σε αυτόν τον τόπο, τους σημερινούς, τους χθεσινούς, τους προχθεσινούς και αυτούς, ναι, και τους ηρωνευόμαστε και τους λιδωρούμε και δεν τους έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη και τους ξεβρακώνουμε όσο μπορούμε ραδιοφωνικά πάντα. Αυτούς ναι. Τους άλλους όμως δεν νομίζω να έχουμε κάνει κάτι. Μάλλον λάθος το έχει καταλάβει, εντελώς λάθος, αλλά τι να κάνουμε. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει ότι έρχεται έκρηξη τόπο Τσίπρας, το είχε πει ο Τσίπρας 5-6 φορές, το είχε πει και ο Καμένος. Άλλες τόσες, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες, ότι έρχεται έκρηξη. Αυτό που μένει τώρα είναι να χρησιμοποιήσουν και το άλλο το κλισέ που επίσης πουλάει και θα το χρησιμοποιήσουν τους επόμενους μήνες, επειδή θα έχουμε μια μικρή κρίση στα οικονομικά και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και πηγαίνει το καράβι μια χαρά. Ήταν ένα μικρό καράβι. Καράβι. Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Βάζουμε πάλι το καράβι στη σωστή τροχιά. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου και από τον καπετάνιο. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Ο Σταρής ο Παριανός ήταν, γνώρισε τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η πνώνα είχε πέρασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος άδοξο. Αυτό για το καράβι, γιατί θα το ακούσουμε πολύ τους τελευταίους μήνες, θα το χρησιμοποιούν όλοι. Ότι είμαστε και καλά σε αυτό το καράβι μαζί και στον Τιτανικό όλοι μαζί ήταν όπως ξέρουμε. Κάποιοι σώθηκαν από ποιες θέσεις και ποια καταστρώματα επίσης είναι γνωστό. Κάποιοι άλλοι δεν σώθηκαν, αλλά όλοι ήταν στο ίδιο καράβι. Όμως με τον ίδιο καπετάνιο που πήγαινε πάρα πολύ καλά, τους είχε διαβεβαιώσει ότι πάμε πάρα πολύ καλά και δεν βλέπανε τι ακριβώς συμβαίνει μπροστά τους. Βγήκε και ο Τζανακόπουλος σήμερα. Αυτά είναι τα καλά της καραντίνας. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε και να τον δούμε. Αυτός που έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο, άρα είναι αριστερός. Βγήκε λοιπόν ο Τζανακόπουλος σήμερα το πρωί και σήμανε το τέλος της συνένεσης. Κάτι τελευταίο, εσείς θα επιλέγατε τον κύριο Τσιόδρα ως επικεφαλής σε αυτήν την προσπάθεια, εάν ήσασταν κυβέρνηση, κύριε Τζανακόπουλε? Ο κύριος Τσιόδρας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος κάνει τη δουλειά του με αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους πολίτες, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικός ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εμείς, ξαναλέω, στο βαθμό που οι αποφάσεις κυβέρνησης παίρνονται στη βάση των εισηγήσεων των επιστημόνων, στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα τελειώνει η συνένεση. Ωρα, τι πάθαμε! Τελείωσε η συνένεση, το ακούσατε. Διάλεξαν τον Τζανακόπουλο να βγει να το εκφράσει όλο αυτό. Όλο αυτό που ζήσαμε, αυτό τον καιρό της καραντίνας, τελειώνει. Τελειώνει, αρχίζει ο εμφύλιος. Σήμανε τη λήξη και την έναρξη της επίθεσης ο ΣΥΡΙΖΑ, δυναμωμένος, ατσαλωμένος, με θέσεις, αριστερό κόμμα, οργανωμένος σε όλη τη χώρα. Ξεκινάει την αντεπίθεση. Γιατί παίζει ένα σενάριο, το διακινούν πολλοί και από το χθεσινό διάγγελμα θα ακούσουμε μια πρόταση τώρα που συνεχίζει αυτά τα σενάρια, ότι θα έχουμε το φθινόπωρο, Σεπτέμβρη, γιατί μετά θα ξανακλειστούμε με την καραντίνα. Εκλογές δηλαδή, αν ισχύσουν όλα αυτά, περνάμε τώρα την καραντίνα, θα ψιλοχαλαρώσει τους μήνες του καλοκαιριού, αλλά πάντα με προσοχή. Και μετά θα έχουμε εκλογές σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όχι με συγκεντρώσεις, γιατί θα έρχεται το δεύτερο κύμα. Θα ψηφίσουμε τσάτρα πάτρα εκεί τον Κυριάκο για άλλη μια φορά, γιατί έχει σώσει το λαό, κάτι τέτοια θα λένε. Και είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, αλλά σωσμένοι στο ίδιο καράβι. Και γι' αυτό λοιπόν βγαίνουν από σήμερα οι ΣΥΡΙΖΕΙ και σημαίνουν την λήξη της συνένεσης. Ποια ήταν η φράση του Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει μια σχετική συζήτηση? Στην αρχή αυτής της περιπέτειας ζήτησα την ισχύ της εμπιστοσύνης σας και μου την προσφέρατε απλόχερα. Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά σας την ανταποδίδω καθημερινά. Δεν ξεχνώ όμως ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επαόριστον. Μετά την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απειρόβλητο της ανάγκης, δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Όλο αυτό με την εξουσία και τη λογοδοσία, πολλοί το ερμήνευσαν, αναλυτές, δημοσιογράφοι, όχι αστεία, δεν είναι ταξιτζίδες, δημοσιογράφοι της σειράς. Είπαν ότι μάλλον πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Είναι ικανή η Ελλάδα μέσα σε όλο αυτό το μακελιό του πλανήτη να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο? Θα το δούμε και αυτό από ό,τι φαίνεται. Και θα έχει ένα τρελό ενδιαφέρον. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, τα παραπολιτικά, 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα, πάρτε τηλέφωνο, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, και επειδή η λήξη της συνένεσης είναι σημαντικό και το είπε με, διάλεξαν τον Τζανακόπουλο να το πει, και επειδή δεν το χορταίνουμε, φανταζόμαστε κι εσείς, ας πάρουμε άλλη μια υπενθύμηση. Στο βαθμό που οι αποφάσεις κυβέρνησης παίρνονται στη βάση των εισηγήσεων των επιστημόνων, στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα τελειώνει η συνένεση. Τελειώνει η συνένεση. Σούρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σούρθε. Τελειώνει η συνένεση. Τέλος. Τελειώνει η συνένεση. Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές. Εδώ είμαστε. Είμαστε και στο site, το επίσημο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net.gr, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, και στο YouTube, στο official, από κάτω έχει και εγγραφή, έχει και ένα chat. Η Εκατερίνη που στέλνει μηνύματα κάθε μέρα, από το όνομα μόνο καταλαβαίνει κανείς. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε τον Κυριάκο, γιατί με τους άλλους τους ακατανόμαστους θα μας είχαν φάει οι ρέγγες. Νομίζω μας κλαίνε οι ρέγγες, είναι η φράση. Μας τρώει κάτι άλλο, μας κλαίνε οι ρέγγες. Αν μας φάνε οι ρέγγες, ποιος θα μας κλάψει, είναι ένα ερώτημα

Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές. Ρέγγες, ατζούγες, παίζουν όλα σήμερα. Είναι κινηστία, μεγάλη τρίτη, μην το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη εβδομάδα για όποιον δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Γιατί φέτος είναι λίγο ειδική αυτή η μεγάλη εβδομάδα. Αφορά τους πάντες. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νέα πρωτοβουλία από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη για χειροκρότημα. Η πρωτοβουλία αφορά το βράδυ της Ανάστασης. Σύμφωνα με αυτήν, η κυρία Μαρέβα προτείνει στις 12 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου να βγούμε στα μπαλκόνια μας και να χειροκροτήσουμε τον Ιησού που τα κατάφερε και αναστήθηκε. Η πρωτοβουλία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τα τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία θα καταγράψουν το σημαντικό αυτό γεγονός. Ο Σκασιανή θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ από το γραφείο του Υπουργείου της Συνίκη Κεραμέως. Η Υπουργός Παιδείας, θέλοντας να συμμετέχει στο θείο δράμα, αποφάσισε να ντυθεί Κασιανή και να ψάλει με τους υπαλλήλους του Υπουργείου της το γνωστό τροπάριο, εμψυχώνοντας με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας. Σπύρα που άνοιγε κρυφό τούνελ στην κακιά σκάλα προκειμένου οι οδηγοί να περνούν κρυφά για να επισκεφτούν τα χωριά τους, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η Σπύρα που αποτελεί το από 35 άτομα είχε καταφέρει να σκάψει τούνελ μήκους 125 μέτρων έτσι ώστε οι οδηγοί να καταφέρουν να διαφεύγουν προς Πελοπόννησο παρακάμπτοντας έτσι τους ελέγχους της αστυνομίας. Μένουμε μέσα, σουβλίζουμε μέσα. Η νέα καμπάνια της πολιτικής προστασίας. Όπως δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Nick Hard, στόχος της νέας καμπάνιας είναι να πείσει τους Έλληνες να σουβλίσουν μέσα στο σαλόνι τους. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, Nick Hard. Εγώ έχω ήδη ετοιμάσει μια σχάρα δίπλα από τον καναπέ. Θα ανάψω κάρβουνα και θα βάλω πάνω ένα αρνί και ένα κοκορέτσι, συμπλήρωσε ο υφυπουργός. Σε ερώτηση δημοσιογράφων το πού θα διοχετευτεί ο καπνός, ο κύριος Χαρδαλιάς, Nick Hard, απάντησε χαρακτηριστικά. Να πάει να γαμηθεί ο καπνός και ο κορονοϊός. Εγώ αρνί θα φάω όπως και να έχει. Μόλις έβγαλαν από τον φούρνο την τελευταία παρτίδα τσουρέκια που έψησαν μαζί ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο για να ενημερώσουν τους ακολούθους τους. Καιρός. Καιρός για ηλιοθεραπεία στην ταράτσα, πασαλημένος με λάδι καρύδας. Εδώ, μετά τις ειδήσεις, να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Και οι ειδήσεις, βέβαια, δικές μας είναι. Είναι μεγάλη εβδομάδα, σήμερα είναι η Κασιανή, η ιστορία λίγο πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι, την έχουμε μάθει και στο σχολείο. Η αμαρτία είναι το θέμα και της εβδομάδας και γενικώς πάντα η αμαρτία είναι το θέμα. Να ακούσουμε τρεις αμαρτίες από τρεις ανθρώπους που μπορούν να περιγράψουν την αμαρτία. Πρώτος, ο Βασίλης Λεβέντης. Και λένε ένα επιχείρημα, άκουσα κάτι βουλευτές εχθές του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγανε και είπαν η Εκκλησία λέει δέχεται και το ληστεί, δέχεται όλους ο Χριστός. Αφού όμως μετανοήσουν, δεν τους δέχεται εμένοντας εις την αμαρτία τους. Η Εκκλησία δέχεται όλους αφού μετανοήσουν και την ομοφιλοφιλία και την, αυτήν την διεμφυλικότητα, όπως τη λένε, τα θεωρεί αμαρτήματα η Εκκλησία. Αυτά είναι τα πρώτα αμαρτήματα. Η ομοφιλοφιλία και η διεμφυλικότητα, όπως τη λένε, όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Δεύτερος, έρχεται να μας περιγράψει μια άλλη αμαρτία, είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος. Όταν λοιπόν εγώ πιάνω τον εαυτό μου αρκετές φορές να έχω περηφάνεια, ξέρεις τι αμαρτία είναι αυτή. Περηφάνεια ότι λες, ας πούμε, ο Πέτρος έχει στον εαυτό σου ότι είμαι ο Γαϊτάνος που θα ακούσω. Μερικές φορές τη φωνή μου, ας πούμε, και λέω πω, τι ωραία φωνή που έχω. Είμαι ένας ερωτικός άνθρωπος. Γενικότερα σε όλα αυτά που κάνω θέλω να έχω ερωτισμό, αλλά ο στόχος μου είναι όλον αυτόν τον ερωτισμό

και κάτι άλλο. Και τι άλλο θα νόμιζε, ότι ξεκίνησε το Big Brother και είναι όλοι μέσα. Και ποιος τον έκανε το αυτό σε ένα μηδέν, ποιος. Ο 66 και βάλε και ένα νούμερο ακόμα. 66-3. Πάει, Τζόκερ είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι Τζόκερ. Α, δεν τολμάς να το πεις, Γιάννη, ε. 66. Μην το πεις, μην το πεις, δεν το επιτρέπει. Πίστη μας, Γιάννη. Το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ το 9 θα βάζα. Δηλαδή 69 κι άλλος ένας από πίσω στην αρχή. Γιατί παραιτήθηκε η Τρέμη, αναρωτιούνται όλοι. Εμείς εδώ έχουμε την απάντηση, διότι πριν 10-15 μέρες άνοιξε μια νέα σελίδα, ένα ρήγμα μάλλον στην κυβερνητική συνοχή. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας βλέπω λίγο υποφωτισμένο, δεν ξέρω γιατί. Θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν αυτό να το βελτιώσουμε. Δεν σας βλέπουμε καλά. Και είστε νέος και ωραίος άντρας. Πώς θα γίνει, πρέπει να σας βλέπουμε. Δεν ξέρω τι εννοείται τώρα. Έβαλε και τα χέρια στο πρόσωπο. Τι θέλω, κουδάκι μου, εσύ, γιατί διαμαρτύρεσαι. Σας έκανε κοπλιμέντο η κυρία Τρέμη. Γιατί όχι. Ήταν εκείνη η στιγμή, ωραία το τραγούδι δεν λέω, αλλά πάρ' το τελείως. Ήταν εκείνη η στιγμή που η Τρέμ την είχε πέσει στο Γιάννη Βρούτσι, που έβγαινε να μας ενημερώσει για όλα αυτά που κάνουν και τελικά είχαμε αυτό το ειδήλιο προς τη στιγμήν. Ίσως αυτό να σήμανε και την αποπομπή της παρέτησης, δεν καταλάβαμε, από την ΕΡΤ. Επειδή είναι και μεγάλη εβδομάδα και επειδή είναι κάπως τα συναισθήματα και όλα αυτά, και είπαμε να μην βάλουμε άλλο ηχητικό από όλους αυτούς. Πολλά έχουμε ακούσει. Λίγο να καθαρίσει το μυαλό, αλλά με πιο κεφάτο και πιο εναλλακτικό τρόπο. Εναλλακτικό που πάγω πριν έχει να κάνει με την εκτέλεση. Είναι Νταλάρας Μαρινέλα, Χατζηδάκης βέβαια. Παλιά, το έχουν πει πάρα πολύ, παλιό τραγούδι. Ωραίο όμως και καθόλου παλιό τραγούδο. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Μόλις τελειώσει το τραγούδι, ο Θανάσης εδώ θα βάλει το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μαζί με τον άλλον. Γεια σας.